Karlskis Mona Månsson. Hej, mitt namn är Henrik Schiffert. Hej. Jag jobbar som promotor och har ett visst stall med artister under mitt paraply här i Stockholm. Ja. Nu är det så att vi har några artister som vi känner har gjort sitt och undrar om vi skulle kunna auktionera ut dem till andra promotors i Sverige, om ni skulle kunna hjälpa med det. Till andra? Alltså människor som skulle kunna vilja ta hand om dem. Du förstår, vi har Ted Åström här har vi, som vi inte haft någon användning av under de sista åren. Undrar om ni skulle kunna vilja auktionera ut honom. Nu förstår jag inte, är det målningar du talar om? Nej, utan det är han själv. Ja, men vi auktionerar inte ut personer. Nej, men han är ju med ett namn så. 15 000 är han väl värd. Olyckan var han, Ted Åström. Kommer du ihåg honom? Vad sa du? Han var olyckan i Lasso. Han var med och gjorde en massa Janne Haldov-filmer också. Pola. Ja, ja. Men du förstår att det här är Bukowski som säljer tavlor, möbler, glas, porslin. Inte komiker. Nix. Nej. Tyvärr inte. 10 då? 10? 10 000. Nej, men vi också. Nej, förlåt. Ni gjorde inte det. Nej, tyvärr. Nej, förlåt. Jag ber om ursäkt. Men då vet jag det. Okej. Tack för hjälpen. Hej.